Vijf uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Molukkers in Nederland zijn woedend over de uitspraak van premier Rutte dat Nederland volledig en zonder voorbehoud erkent dat Indonesië al in 1945 onafhankelijk werd. Tot nu toe hanteerde Nederland de datum van soevereiniteitsoverdracht in 1949 als officiële datum. Juist voor de Molukkers is dat belangrijk, omdat die overdracht de juridische basis is voor het bestaan van de Molukse regering. Volgens premier Rutte blijft in juridische zaken de datum van 49 gelden, die ook de VN nog steeds hanteert. Voor de Griekse kust worden nog honderden migranten vermist. De boot waarop ze zaten kapseisde gisternacht. Zeker 79 mensen kwamen om, ruim 100 werden er gered. Het is onduidelijk hoeveel migranten er precies aan boord waren, mogelijk tot 750. De Griekse premier heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Amsterdam is een plan voor een nieuw erotisch centrum wat aangepast nadat inwoners en ondernemers hun zorgen hadden geuit. Zo wordt het aantal horecaplekken in het toekomstige centrum verminderd om zo minder bezoekers te trekken. De gemeente heeft 3 locaties op het oog voor het nieuw te bouwen centrum. Een deel van de sekswerkers op de Amsterdamse Wallen moet daar op termijn naartoe. Het gemeentebestuur kiest een locatie eind dit jaar. De openbaar aanklager van Berlijn is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Till Lindemann, de zanger van de rockband Rammstein. Er liggen verschillende aangiften tegen Lindemann wegens seksueel misbruik. Tot nu toe ging het alleen om beschuldigingen. De Duitse band is al een paar weken in opspraak en heeft beloofd ook zelf onderzoek te doen. En Fred Grim wordt de nieuwe trainer van FC Emmen. De 57-jarige Amsterdammer is de opvolger van Dick Lukien. Grim tekent bij Emmen een contract voor 2 jaar. Hij moet de Drentse club terugbrengen naar de Eredivisie. Het weer vanochtend nog fris, maar de komende dag weer veel zon. Ook wat stapelwolken en 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Het is een schokkend cijfer. 1 op de 20 ouderen wordt herhaaldelijk mishandeld. En daar besteden we vandaag op de dag tegen oudermishandeling aandacht aan in Vroeg. Yvonne kan erover meepraten. Zij ontdekte dat er tienduizenden euro's van haar moeders rekening was verdwenen. Ingepikt door nota bene haar eigen zus. Mijn ex-vriend was mijn bankrekening aan het plunderen. Ik heb geen pinpauze meer, ik heb niks meer. Ik heb alles aan de bestroom gegeven. 980 euro... 1000 euro, 1200 euro gepind. Mijn vader is misbruikt volgens het klassieke model van misbruik van ouderen. Het geschreeuw, gespot, vernederingen. Het is gewoon verschrikkelijk als je zo de nachten door moet komen. Ja. Terwijl je al je ziektes hebt en je ellende. Stefan Komduur. Goedemorgen, je luistert dus naar Vroeg. Van donderdag 15 juni 2023, de dag tegen ouderenmishandeling. Stelen, uitschelden, verwaarlozing, financiële uitbuiting kwam allemaal voorbij net in het overzicht. Een deel van de ouderen krijgt hier mee te maken. Vaak is de dader een familielid, vriend of kennis. Maar ook in de zorginstelling waar ouderen zitten komt ouderenmishandeling voor. En dat blijft vaak dan onder de radar, omdat ouderen misbruik niet kunnen of soms zelfs durven melden, omdat ze afhankelijk zijn van degene die het doet, de mantelzorger, degene die hen verzorgt bijvoorbeeld. Nelleke Westerveld weet hoe we dit probleem aan moeten pakken. En ze werkt voor het kennisinstituut Movisie en houdt zich daar bezig met het thema, doet veel onderzoek ernaar. Goedemorgen, Nelleke. Goedemorgen. Fijn dat je er bent op deze dag van de ouderenmishandeling. We gaan er een uur over praten met z'n tweeën. Dat is niet altijd vrolijk. Er gebeuren vervelende dingen in situaties die gewoon heel complex zijn vaak. Hè? Mensen die uit liefde voor iemand zorgen, maar soms ook uit liefde eigenlijk gek worden, omdat ze ten einde raad zijn hoe ze nou nog voor iemand moeten zorgen. Het is een begrip waar veel vormen van mishandeling onder vallen. Welke vormen komen het meest voor? Kan je dat schetsen? Ja, zeker. Dat kan ik zeker schetsen. Voordat ik alle vormen op ga noemen, als we het hebben over ouderenmishandeling, dan is het goed om even te kijken naar de definitie. En bij ouderenmishandeling hebben we het over het handelen, maar ook het nalaten van handelen, waardoor iemand in een afhankelijkheidsrelatie schade ondervindt. En die schade kan zowel op emotioneel vlak zijn, fysiek vlak of materieel gebied. Dus het nalaten van... Ook het nalaten van handelen kan een vorm van ouderenmishandeling zijn. Dus het niet, het niet verlenen van zorg, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Dat komt zo ook naar voren als ik alle vormen zal noemen. Maar we hebben het bij ouderenmishandeling hebben het over financieel misbruik. We hebben het over psychisch geweld. We hebben het over fysiek geweld. We hebben het ook over verwaarlozen. En daar komt ook het nalaten van handelen tot uiting. En we hebben het over seksueel misbruik. Ja, zeer breed. Breder dus ook dan die verwaarlozing alleen, waar jij het over hebt, waar mensen misschien aan zullen denken. Het komt bij 1 op de 20 ouderen voor. Dat vind ik best wel. Toen ik in de voorbereiding gisteren hierover las, dacht ik, oh, dat is best een flink aantal eigenlijk. 1 op de 20 ouderen. Ben je bang? Denk je dat er een toename nog komt? Nederland vergrijst langzamerhand. Er komen steeds meer ouderen bij. Mensen worden ook ouder, leven langer. Denk je dat door de vergrijzing we ook dat cijfer van 1 op de 20 gaan zien stijgen de komende jaren? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar het is wel een van de risicofactoren waardoor ouderenmishandeling kan ontstaan. We weten vanuit het beleid en het landelijke overheidsbeleid dat dat ouderen langer thuis moeten wonen en van daaruit dus ook veel afhankelijker zullen zijn van mantelzorgers. Vanuit de participatiesamenleving zeggen we eigenlijk, woon zo lang mogelijk thuis en probeer zo lang mogelijk met je eigen netwerk ervoor te zorgen dat je thuis kan blijven wonen. En dat doet een beroep op mensen. We weten dat er ongeveer 1 op de 4 werknemers ook mantelzorg verricht. En dat kan soms best wel een dagtaak zijn. En dat doe je dan naast je werk. Mm-hmm. Dus het risico op overbelasting is wel aanwezig. En daarmee dus ook het risico op ouderenmishandeling. Ja, we gaan het straks ook uitgebreid hebben over die mantelzorgers. Vandaag in Trouw deze ochtend al een... noodkreet kan je het misschien wel noemen van mantelzorg NL. Want die waarschuwen voor de toenemende ouderenmishandeling door mantelzorgers in die krant. We gaan erover praten. Zit je nou te luisteren en heb je vragen hierover aan Nelleke Westerveld van Movisie? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Een deel van die mishandeling bestaat dus ook uit financieel misbruik. En veel mensen zullen denken aan fysiek geweld, maar het gaat dus ook om dat financiële misbruik. En per jaar worden er, om nog maar eens even een getal te noemen, 100.000 ouderen financieel uitgebuit. 100.000 ouderen per jaar. Waar bestaat die uitbuiting uit als het gaat om financieel gebied? Ja, het financieel misbruik is ook breed. Het bestaat. Het kan klein beginnen en het kan heel groot en heel ernstig eindigen. Bij financieel misbruik hebben we het bijvoorbeeld over een buurvrouw die boodschappen doet, maar ook de eigen pak koffie betaalt van de pin van degene waarvoor ze boodschappen doet. Maar we hebben het ook over diefstal van bijvoorbeeld juwelen die in huis liggen. En we hebben het over het misbruik maken van het persoonsgebonden budget. We hebben het ook over gedwongen testament veranderen. Testamentverandering. En we hebben het uiteindelijk ook soms over hele grote vermogens toe-eigenen. En geld wegsluizen naar eigen rekeningen. Ja, en dat gaat allemaal op een zeer geniepige manier. Ik weet niet of geniepig het woord is, maar natuurlijk, het gaat niet van vandaag op morgen dat er even 100.000 euro wordt overgemaakt. Maar het gaat om die kleine beetjes. Ik zag ook in een uitzending van Zembla van 2009 was het volgens mij al lang geleden eigenlijk over dit onderwerp, over ouderenmishandeling. Kwam ook een verhaal naar voren van een man die in een verzorgingstehuis woonde. En bleek toch dat zijn favoriete verpleegster iedere keer een klein geldbedrag uit zijn portemonnee pakte. En zij was de laatste waaraan hij had dacht dat zij het had gedaan. En uiteindelijk bleek na het ophangen van een camera dat zij toch het was. Zomaar even een voorbeeld van ouderenmishandeling op financieel gebied. Er is een groot verschil tussen de vormen van financieel misbruik. Ook als je stiekem zelf even boodschappen afrekent, zoals je al zegt. Toch even dat pak koffie ook voor jezelf meenemen. Lijkt onschuldig, maar daar gaat het ook over financieel misbruik dus. Ouderen zijn wel afhankelijk vaak van mensen die boodschappen voor ze doen. Ze kunnen soms zelf niet meer geld voor ze pinnen, financiële zaken voor ze regelen. Veel moet tegenwoordig online, bankgebouwen gaan dicht. Je kan minder fysieke afspraken maken. Speelt die afhankelijkheid van ouderen een grote rol? Ja, zeker. Zeker. En dat maakt het ook extra ingewikkeld, omdat ouderen vaak de ander wel vertrouwen. En bij financieel misbruik is het altijd heel belangrijk om je af te vragen, wie vertrouw ik en wat geef ik weg in mijn vertrouwen? Wat wij ook zien bij ouderenmishandeling, en dan heb ik het over alle vormen van ouderenmishandeling, maar het is goed om dat onderscheid nog even te maken. Het vindt plaats in afhankelijkheidsrelaties. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld familieleden, buren, vrienden, maar het vindt ook plaats in professionele relaties. En afspraken over wat je kan doen in Nederland verschilt wel met welke vorm je te maken hebt. Als je te maken hebt met ouderenmishandeling in een professionele relatie. Wat is een professionele relatie? Bijvoorbeeld iemand van de thuiszorg, iemand van een verpleeghuis. Dus het voorbeeld wat je net aanhaalde. Iemand die jou komt verzorgen en elke keer een klein bedrag uit jouw portemonnee haalt. Dan hebben we te maken met een professional die vanuit haar of zijn beroep bij jou over de vloer komt. En als je daarmee te maken hebt, dan moet je uiteindelijk iets anders doen dan als je te maken hebt met ouderenmishandeling in familiekring. Omdat? Als we het hebben over ouderenmishandeling in professionele relaties, dan ga je echt, dan moet je, als je daar iets aan wil doen, met de instelling in gesprek. Je kan een klacht indienen. En ook de inspectie komt bij erge vormen van ouderenmishandeling om de hoek kijken. Instellingen zijn verplicht om een melding te doen bij ernstige calamiteiten bij de inspectie van de gezondheidszorg. Hebben we het over geweld in afhankelijkheidsrelatie, dan speelt veilig thuis een hele belangrijke rol. Ja, en dat is die relatie tussen een familielid bijvoorbeeld, ja, en de vader, de moeder, de buren. Ja. En dan komt niet meteen een inspectie, want die gaat daar niet over. Maar dan ga je dus naar dat meldpunt. En dan is soms een goed gesprek ook beter dan misschien ook meteen aangifte doen van al datgene. Als we dan hebben over die ernstige vormen van financieel misbruik, bijvoorbeeld ongevraagde testamentveranderingen. Dat zijn grote zaken, of het doorsluizen van geld naar eigen rekening. Kan het soms moeilijk zijn uiteindelijk, leerde ik gisteren ook, om iemand juridisch te vervolgen daarvoor. In sommige gevallen zullen mensen dan ook al gemachtigd zijn door ouderen. Je vader, je moeder, je wordt gemachtigd door je vader of je moeder om met dat geld, of in ieder geval dat geld te beheren, ga je misbruik van maken. Dat is best lastig om iemand daar dan nog weer juridisch voor te vervolgen. Ja, dat is een groot knelpunt die wij horen uit de praktijk van mensen die werken met financieel misbruik. Soms is het overduidelijk dat er bijvoorbeeld grote bedragen van het vermogen eigen zijn gemaakt door iemand. Maar valt het heel moeilijk juridisch aan te vechten, of mensen willen zelf geen aangifte doen. Bijvoorbeeld omdat er ook een en-of rekening is. Als je het hebt over gedwongen testamentverandering, dan is het heel goed om te weten dat ook een notaris een plicht heeft vanuit zijn vak om te kijken, als er een testamentverandering plaatsvindt, of er sprake is van een gedwongen karakter. Wil niet zeggen dat hij het altijd zal ondervangen, maar hij spant zich wel in om te kijken, zitten beide partijen of zit een van de partijen hier inderdaad vrijwillig? En als er een vorm van druk plaatsvindt, dan zal hij daar zeker wat aan doen. Oké, dus daar is al een eerste check ingebouwd, ja, in ieder geval. We horen ook natuurlijk veel spotjes van banken. Wordt er aangebeld om je pinpas op te halen. Doe dat niet. De bank zal dat nooit doen. Zo worden ouderen ook steeds financieel steeds meer financieel beschermd, ook door banken bijvoorbeeld. Wat zijn de gevolgen van die vormen van financieel misbruik voor ouderen? Ja, het raakt natuurlijk in eerste instantie direct je vertrouwen. Je hebt een vertrouwenrelatie en er gebeurt van alles. Als er iemand voor de deur staat die die je niet kent en die je probeert om bepaalde producten te verkopen, of die probeert binnen te komen en vervolgens overgaat tot diefstal, dan is dat natuurlijk ook een hele angstige situatie. En dat raakt direct je gevoel van veiligheid. Dus dat zijn ernstige gevolgen, vooral emotioneel, heftig voor de ouderen. En los daarvan zijn er dus ook ernstige financiële gevolgen. Want het kan maar zo zijn dat je grote bedragen kwijtraakt. Ja, en die ben je dan echt kwijt. Die worden niet uiteindelijk teruggestort als blijkt dat het... Soms wel en soms niet. Er werd vandaag ook over gesproken, of deze week over gesproken... in de Tweede Kamer tijdens het vragenuurtje. Want toen werd ook al dat cijfer naar voren gehaald. 100.000 ouderen die per jaar financieel worden uitgebuit. Kan je schetsen, hoe zet de Tweede Kamer zich in... voor dat financiële misbruik allereerst? Ja, vanuit VWS is in samenspraak ook met de Vereniging Nederlandse Gemeenten... nemen ze echt initiatieven... He, om ook op lokaal niveau, dus in de gemeentes... Ministerie van Volksgezondheid. Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en sport. Ja, om ervoor te zorgen dat er op lokaal niveau... aandacht is voor financieel misbruik. En dat er ook bijvoorbeeld gewerkt gaat worden... met een lokale financiële alliantie. En lokale financiële allianties, dat zijn samenwerkingsverbanden... waar banken, maar ook notarissen... Veilig Thuis, ouderenbonden, welzijnswerk... allerlei relevante partijen in deelnemen... om ervoor te zorgen dat er zowel voorlichting en preventie plaatsvindt... Mm-hmm. aan de bewoners, als ook dat er gekeken wordt... hoe je, als er zaken spelen, kan handelen... slachtoffers kan ondersteunen. Ja. En, dat is een duidelijke beleidslijn ook vanuit de landelijke politiek. Ja, precies. Dus daar wordt echt wel een aanpak in ieder geval met elkaar in elkaar gezet. En de banken staan daar ook wel welwillend tegenover om daar mee te werken. Dus. Jazeker. Er is een landelijke landelijke brede alliantie. Daar zitten ook grote banken bij. En daar waar de lokaal allianties zijn geregeld... zien we ook dat banken deelnemen en ook notarissen. En men is zeker heel bereidwillig om te kijken wat je preventief kan doen. Ja. En banken kunnen natuurlijk ook het een en ander signaleren. En ook van daaruit zeggen van, hey, dit zijn verdachte transacties. Ik moet dan soms denken, als ik ouderen zie die vallen voor bijvoorbeeld online misbruik... als het gaat op financieel gebied, omdat ze online minder... dat er niet mee opgegroeid zijn. Dus dat op latere leeftijd hebben we moeten leren. Betekent dat ook dat we natuurlijk nu langzaam een groep ouderen krijgen... die wel digitaal onderlegd is? Dat we die vorm van misbruik minder gaan zien, denk je? Omdat ouderen dan zullen denken, hey, dit ken ik nu wel. Ja, ik denk zeker dat dat positief zal uitwerken. Het online hacken en het bijvoorbeeld versturen in naam van je dochter... He, van help, ik zit ergens en ik heb geld nodig. Dat zal steeds meer bekend raken... waardoor die vorm van misbruik hopelijk uitsterft. Tegelijkertijd vind ik nog steeds dat het echt schrikbarend vaak voorkomt. En zie ik ook wel dat er nog steeds veel mensen intrappen. Ja, dus we moeten de ouderen, je opa en oma, daar nog beter... over inlichten en eigenlijk informatie bijbrengen. Ja, bij financieel misbruik is het echt enorm belangrijk... hoe meer je kan voorkomen, hè, dus hoe meer je in kan zetten op die preventie... hoe belangrijker en hoe meer je het kan. Dus zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent... en dat je ook met je vader of je moeder of als oudere zelf... heel goed geregeld hebt van hoe ga ik mijn financiën regelen... Mm-hmm. En ook online, praat erover met elkaar. Vertel wat je niet moet doen en wel moet doen. Financieel misbruik van ouderen. Zomaar is een vorm die we nu uitgebreid gesproken hebben... op deze dag van de ouderenmishandeling. Zometeen praat ik met jou verder, Nelleke Westerveld. We hebben het over de dag van de ouderenmishandeling. Zij is onderzoeker bij Movisie. Zometeen praat ik met haar vooral ook over de daders. De mantelzorgers waar bijvoorbeeld gebeurt. Maar goed, de daders is misschien een groot woord. Want mensen doen dat vaak uit liefde. En soms gaat het dan ook mis in zo'n liefdesband. Dat leerde ik al van Nelleke. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over? Willen een verhaal delen? Dat kan ook anoniem. Doe dat dan in de NPO Radio 1-app. Het is 10 minuten voor 5:30 geworden. Neil Young is dit. En Old Man. Lot like you were, old man. doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. En Old Man op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is vandaag de dag tegen de ouderenmishandeling, met maar liefst een getal van 1 op de 20 ouderen die herhaaldelijk wordt mishandeld in Nederland. Lastig schema, want veel mensen zijn afhankelijk van hulp. Nelleke Westerveld werkt voor kennisinstituut Movisie en weet hoe we bewustwording daarvoor in ieder geval moeten creëren op deze dag van de ouderenmishandeling. En met haar praat ik daarover tot 6 uur. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan even in de Radio 1-app. Vroege vragen. En daar vraagt Joost zich het volgende af. Nee, pardon, Jan is de naam. Hoe komt men aan de getallen van 1 op de 20? Ja, de getallen 1 op de 20 komt uit landelijk onderzoek van Regioplan uit 2018. Ja, precies. En sindsdien is er eigenlijk niet meer echt goed onderzoek eigenlijk gedaan naar. Dat klopt. Dit is een van de laatste onderzoeken naar de prevalentie, zoals dat heet, van ouderenmishandeling. Zie jij graag een nieuw onderzoek? Ik zou wel willen pleiten voor een nieuw onderzoek. Niet omdat de cijfers van een regioplan niet zouden kloppen, hè, of dat de cijfers niet kloppen. Maar het is altijd goed om te monitoren wat de stand van zaken is. En in die zin zou ik graag ook weer hernieuwd onderzoek zien. Diana Kort is er ook deze ochtend wederom bij en vraagt zich af: soms komt oudermishandeling voort uit een lange traditie van familiegeweld en conflicten. Plegers weten heel goed wat ze soms doen. Handelen uit financieel gewin, desinteresse of soms ook uit wraak, schrijft zij. De oudere is nu afhankelijk van degene die vroeger bijvoorbeeld mishandeld is door diezelfde ouderen. Komt dit vaak voor en wat kan de gast hierover zeggen, vraagt zij zich af. Ja, dat klopt. Als we kijken naar de oorzaken van ouderenmishandeling, dan is een van de oorzaken of een van de risicofactoren zijn wel complexe gezinssituaties, waar bijvoorbeeld al generatielang geweld ook speelt. Dus dat heeft mevrouw heel goed gezien en gezegd. Het is daarom ook altijd belangrijk om te kijken wat speelt er in dit gezin en in deze kwestie en in deze situatie. Omdat het intunen op de oorzaken, hè, waardoor is de ouderenmishandeling ontstaan, enorm belangrijk is om ook als hulpverleners aan de slag te gaan. Ja. Een vraag ook die Joep vraagt in de Radio 1-app. Die vraagt zich af: de daders zullen soms misschien zelf ook problemen hebben, zoals geldproblemen. En daardoor de ouderen proberen financieel uit te buiten of in ieder geval dat geld weg te halen. Is er, nadat dit wordt vastgesteld, ook hulp voor de daders, vraagt Joep zich af. Zeker. Verslaving kan een rol spelen bij het financieel misbruik van een oudere. En kijk, het is natuurlijk altijd moeilijk. Wil iemand ook hulp? Maar het zal altijd aangeboden worden, want het is enorm belangrijk. Ja, precies. Om ook herhaling te voorkomen. En precies. Dat je ook nog misschien samen de rest van de tijd die je hebt met je vader, moeder, opa en oma, dat je die nog liefdevol kan afsluiten. Klopt. Goede vragen worden er gesteld. Blijf dat vooral ook doen in de NPO Radio 1-app. Die mag je namelijk gratis downloaden op je telefoon. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag ook. Nelleke, ben jij eigenlijk een fan van Diana Ross bijvoorbeeld? Ik heb vroeger wel veel naar haar geluisterd. Maar lately niet. Dus of ik nog steeds fan van haar ben, weet ik niet. Nou, misschien moet je haar dan maar eens even gaan bekijken in de Ziggo Dome. Want gisteren was er ineens geweldig nieuws dat Diana Ross naar Nederland komt. 79-jarige zangeres als onderdeel van de Music Legacy Tour komt ze naar Nederland. 12 oktober staat ze in de Ziggo Dome. En morgenochtend om 10 uur gaan de kaarten in de verkoop. Nu mijn favoriet. Lekker wakker worden terwijl het buiten langzaam licht wordt. En wederom een mooie dag vandaag wordt. Diana Ross, It's My House. Oktober dit jaar staat deze vrouw dus in de Ziggo Dome tijdens de Music Legacy Tour. Je hoorde Diana Ross en It's My House. Vroeg. Met Stefan Komduur. Het is vandaag de dag tegen de ouderenmishandeling. Maar liefst 1 op de 20 ouderen wordt herhaaldelijk mishandeld. En het is een lastig thema, want veel mensen zijn afhankelijk van hulp. Nelleke Westerveld werkt voor Kennisinstituut Movisie en weet hoe we bewustwording voor ouderenmishandeling moeten creëren. Tot 6 uur praat ik nog met haar daarover hier op NPO Radio 1. En mag je ook je vragen stellen? Dat doe je dan ook in de app van deze zender. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Goed, Nelleke, we hadden het net uitgebreid over financieel misbruik. Nu wil ik het graag met je hebben over mantelzorgers. Want we hebben uitgebreid het financiële misbruik besproken, maar helaas hebben we daar nog niet met alles mee gehad. De mantelzorger komt namelijk vaak als dader even tussen haakjes naar voren. Is dader het goede woord of gebruik jij in jouw onderzoek een ander woord? Ik gebruik eigenlijk nooit het woord dader. Over het algemeen gebruiken we eerder het woord pleger. En soms zie je in situaties dat zelfs dat niet altijd een goed woord is. Omdat er ook situaties kunnen ontstaan vanuit onkunde of onwetendheid. Zullen we pleger kiezen deze ochtend? Helemaal goed. Goed, die mantelzorger die komt dus vaak als pleger naar voren. Kan je dat uitleggen? Ja, wat je ziet bij mantelzorg is de zorg wordt altijd vanuit goede bedoelingen gestart en goede intenties gestart. En er kan onder andere door onkunde of onwetendheid, maar ook opzet of moeilijke relaties, kan de zorg gaan omslaan in ontspoorde zorg, zoals we dat noemen. En dan gaat de grenzen van de goede zorg gaat dat over. En dan hebben we het bijvoorbeeld over verwaarlozing. En we hebben het over psychisch geweld. En we hebben het over fysiek geweld. En om daar een aantal voorbeelden bij te geven. Want je moet bijvoorbeeld ook kunnen mantelzorgen. En op het moment dat je zelf niet goed weet hoe je de medicijnencombinatie moet geven aan degene die van jou afhankelijk is, maar het is wel dat wat jij moet doen... dan kan er verkeerde medicijnencombinatie worden gegeven. En dat kan natuurlijk uiteindelijk zelfs heel gevaarlijk zijn. Dus ook uit onkunde kan goede zorg ontsporen. Ja, en heel ernstig worden. Ja. Maar we hebben het ook over psychisch geweld, emotioneel geweld. En dan hebben we het bijvoorbeeld over een mantelzorger die overbelast raakt. En die denkt van, nou ben ik er wel even klaar mee. Ja. Nou ja, en ook, want soms denk ik aan mantelzorger, dat gebeurt bij mensen die 70, 80 plus zijn bijvoorbeeld. Omdat de overheid, je vertelde het al, graag inzet op langer thuiswonen. Er moet meer vanuit de eigen omgeving komen. Maar mantelzorger kan soms ook iets zijn wat al je hele leven met je meegaat. Bijvoorbeeld, ik leerde vanmorgen ook in Trouw in het artikel waarin die mantelzorger NL waarschuwt voor een toenemende ouderenmishandeling door mantelzorgers. Daar komt bijvoorbeeld een man in naar voren die al sinds zijn 16e samen met zijn zus verantwoordelijk is voor het zorgen voor zijn moeder. Dat al sinds zijn 16e doet. Die moeder woont sinds zijn 25e al bij hem en zijn vriendin in huis. He, dat is al een dat kennen we al niet heel goed in Nederland eigenlijk. Dat heeft zo'n impact al op je leven. En hij schrijft daar ook, tegelijkertijd werd de zorg voor mijn moeder, hoe ouder zij wordt, steeds intensiever ook. Kon niet meer alleen naar bed, viel constant in slaap, ze was passief. En dat frustreerde hem uiteindelijk. En hij wilde ondertussen ook gewoon leven en carrière maken, schrijft hij ook. En steeds vaker viel hij dan zo uit tegen de moeder. En 2 keer gebruikte hij ook fysiek geweld. En hij zegt, daarmee ben ik eigenlijk mijn eigen grenzen ook overgegaan, maar uit onmacht is dat gebeurd. Ja, dat klopt. Dat is een goede schets van de rauwe werkelijkheid. Ja. Waarbij je misschien wel meer recht doet aan mensen om te zeggen, iedereen is slachtoffer. Maar we weten, als we kijken naar oorzaken bij mantelzorgers, dat uitputting en frustratie en overbelasting allemaal risicofactoren zijn om die grens van goede zorg over te gaan. Ja. En nog even misschien wat cijfers om dan toch ook te snappen waar we het over hebben. Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, kreeg in 2022 810 meldingen van verwaarlozing, financiële uitbuiting en fysieke mishandeling, schrijven zij vanmorgen in Trouw. En in 2019 bijvoorbeeld was dat getal nog 695. Een toename van 17%. Dus zien wij deze ochtend. Ja, je zegt het al, soms kunnen mensen dus die mantelzorg niet aan, waardoor ze soms tot mishandeling ook overgaan, of uiteindelijk wat uiteindelijk als mishandeling wordt gecategoriseerd. Kan je mensen wel die druk opleggen zonder enige ervaring in de zorg eigenlijk, dat mantelzorgen? Ja, dat is echt een beleidsmatig en ethisch discussiepunt. Ik denk dat het heel goed is dat we ons met z'n allen realiseren dat mantelzorgen niet alleen maar liefdadigheid is. Het vraagt echt wel iets van mensen en je moet het kunnen. En dat zijn, ik denk dat het heel goed is dat daar ook in gemeentes, maar ook landelijk, heel goed beleid op wordt gemaakt. Wat vragen wij van mantelzorgers? En tegelijkertijd dus ook daaraan de vraag koppelen: op welke manier kunnen wij mantelzorgers ondersteunen? Je haalde het al aan, hè, er zijn overal in regio's mantelzorgorganisaties die van alles in hun pakket hebben zitten om mantelzorgers ook te ondersteunen. Waar moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld respijtzorg of bijvoorbeeld een maatje. Of bijvoorbeeld familieondersteuning. Stel bijvoorbeeld dat het voor jou als mantelzorger enorm belastend is om boodschappen te doen, omdat je beginnend dementerende partner niet alleen kan zijn. Dan is het natuurlijk heel plezierig als er een maatje bijvoorbeeld wekelijks op bezoek komt. Waardoor jij ook even ontlast bent en bijvoorbeeld die boodschappen kan doen. Ja, ik zag gisteren ook in een andere documentaire een voorbeeld van een man die onwijs verliefd is op zijn vrouw. Die zijn al 40 jaar waren ze samen, maar zij ging langzaam dementeren. En hij wist eigenlijk geen raad daarmee. En heeft daar op een gegeven moment ook een tijd lang aan een ketting thuis vastgebonden. Omdat zij de hele tijd wegliep. En op het moment dat hij dan probeerde tegen te houden, sloeg zij ruiten in. Ja, mevrouw was gewoon ziek. Maar goed, hij wilde haar niet kwijtraken uiteindelijk. En dan kom je dus toch ook tot dat soort acties. Je ziet dan dus toch vooral eigenlijk ook dat mensen soms onderbewust slecht zorg verlenen aan hun geliefde. En dan, jij zegt, als er nou één keer in de zoveel tijd een maatje ook mee komt kijken, die kan dat misschien ook makkelijker signaleren. Ja, dat klopt. En in de situatie die jij schetst, zou ik wel wat meer inzetten. Er zijn ook veel meer case managers dementie aangesteld in gemeentes. En een case manager is iemand die heel goed weet wat er lokaal, hè, dus in jouw gemeente, voor ondersteuning mogelijk is. En kan je ook uitleggen wat er komt kijken bij dementie en met je meedenken. En op het moment, hè, dat we in mooie woorden, als het draagvlak en de draaglast niet meer in balans zijn en mensen eigenlijk vanuit pure wanhoop overgaan tot het vastbinden van, dan is natuurlijk de draagvlak en de draaglast volledig uit balans gehaald. En raak je echt, schend je echt de mensenrechten van de ouderen. En dat is heel ernstig. En dan moet je echt wel met meer ondersteuning in het gezin komen dan alleen een maatje. En dat is er gelukkig. En voor mantelzorgers die nu deze ochtend wakker worden, misschien onderweg zijn naar de plek waar ze moeten gaan mantelzorgen deze ochtend weer. Iemand uit bed moeten halen, ontbijt moeten verzorgen. Maar kunnen zij dan terecht voor ondersteuning en hulp bij die zorg als het hun eigenlijk ook boven het hoofd komt? Ja, ik denk dat allereerst belangrijk is als mantelzorger is om je te realiseren dat het kan gebeuren. En je eigen signalen serieus te nemen. Hoe zit het met jouw draaglast? Trek jij het nog? Red je het nog? Val je wel eens vaker uit? Heb je er geen zin meer in? Compassiemoeheid wordt ook veel genoemd als we het hebben over ontspoorde mantelzorg. En als dat zo is, weet dat je bijvoorbeeld ook anoniem kan chatten met Veilig Thuis. Maar weet ook dat je terecht kan bij de mantelzorgondersteuningsorganisatie in jouw organisatie. He, zorg ervoor dat als je mantelzorg moet verlenen, een gemeente. Ja. Ja, ja. Zorg ervoor dat als jij mantelzorg moet verlenen, dat je zelf gezond blijft en goed in je vel blijft zitten. Anders hou je het niet vol. Ja. Dit zijn de mantelzorgers. Ouderen wonen ook in verzorgingstehuizen, ook een plek waar misbruik en mishandeling plaatsvindt. Op welke manier verschilt misbruik of mishandeling in een verzorgingshuis van mantelzorgmisbruik? Er zijn geen grote verschillen in wat er gebeurt. Dus ook professionals kunnen iemand emotioneel kleineren. Nou, mevrouw, doet u nu even normaal. Dat zijn natuurlijk... Hardhandig beetpakken. Maar dat zijn natuurlijk uitlatingen die professioneel niet door de beugel kunnen. Dus als je kijkt naar de vormen van ouderenmishandeling, kunnen ze zowel door professionals als door familieleden plaatsvinden. Dus de uitingsvormen verschillen niet heel veel van elkaar. Nee, alleen wat erin verschilt is dat je hier te maken hebt met een professionele omgeving. Precies. En in een andere omgeving is het een familielid of een buurvrouw. En wat maakt daar dan het verschil in? Nou, als je te maken hebt met ouderenmishandeling in die afhankelijkheidsrelaties, familie, broers, buurvrouw en buurman, en je wil daar iets aan doen, dan is het heel belangrijk om contact op te nemen met Veilig Thuis. Ja. Veilig Thuis kijkt naar de veiligheid en maakt een screening en kijkt welke organisatie hulp kan bieden. Oké, en bij professionele hulp, dan gaat ook meteen misschien wel een... Dan ga je in gesprek met bijvoorbeeld de leidinggevende van de professional. Je kan een klacht indienen bij de instelling. Worden die klachten ook altijd echt serieus genomen? Want ik kan me voorstellen dat een vorige instelling, die heeft natuurlijk onwijs veel ouderen in huis wonen met allemaal familieleden die allemaal de beste zorg voor dat familielid willen. En al snel misschien vragen hebben bij hoe het gaat en hoe die zorg verleend wordt. Dat lijkt me best lastig. Ja, dat is ook lastig. Kijk, heel veel klachten worden natuurlijk heel goed afgehandeld. Maar ik hoor ook wel eens dat mensen niet tevreden zijn over de klachtafhandeling van ouderenmishandeling in zorginstellingen. Dan kan je naar het meldpunt van de inspectie en daar ook je klacht neerleggen. Dat meldpunt zal niet zelf jouw klacht oppakken, maar kan wel met jou meedenken en zal jou adviseren. Bij ernstige calamiteiten moet ook de inspectie ingeschakeld worden. We weten ook dat in die zorg veel personeelstekorten zijn. Dat mensen op hun tandvlees lopen, ook in verzorgingstehuizen. Dat brengt stress met zich mee. En uit stress ga je soms acties ondernemen, word je al hardhandig omdat je het snel moet doen. Is in de praktijk genoeg tijd? Kijk, you name it en je hebt het antwoord. Ik weet dat veel professionals aangeven dat er te weinig tijd is. En dat ook de verzakelijking, hè, zoals je bijvoorbeeld hebt binnen bepaalde thuiszorgorganisaties, hoeveel je minuten je over bepaalde handelingen mag doen, dat niet bevorderlijk is voor de relatie en het contact met degene waar je aan het werk bent. Het is belangrijk om het daar ook over te hebben. En tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat zorginstellingen zich realiseren dat ze verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg. En dus zeker ook het gesprek met professionals onderling moeten faciliteren om te kijken en te voorkomen hoe je buiten je boekje gaat als professional. Want de intenties zijn goed. Iedereen wil het. Maar Nelleke, jij bent onderzoeker bij Movisie en het is vandaag de dag tegen ouderenmishandeling. Denk jij op de manier waarop we in Nederland op dit moment dat zorgsysteem en die ouderenzorg ook, dat veel mantelzorgers verantwoordelijk zijn voor hun eigen ouders, verzorgingstehuizen die personeelstekorten hebben, dat we op de manier waarop we het nu met elkaar hebben ingericht, dat we daarmee ook die cijfers van ouderenmishandeling naar beneden kunnen krijgen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we er heel veel risico mee lopen. Omdat bepaalde risicofactoren in stand worden gehouden. Zoals die stress, die werkdruk. Zoals bijvoorbeeld de werkdruk en de werkstress voor professionals. En voor mantelzorgers. De combinatie van werk en mantelzorgers. En daarom is het ook zo belangrijk, hè, bijvoorbeeld ook als werkgever, om je te realiseren: 1 op de 4 van mijn werknemers is mantelzorger. Hoe ziet mijn mantelzorgbeleid eruit? Vakbonden kunnen zich ook buigen over mantelzorgbeleid in de CAO. Is enorm belangrijk. Als we met z'n allen een bepaalde beweging inzetten en daarachter staan, dat ook alle actoren in de samenleving daar hun steentje aan bijdragen. Want jij zegt eigenlijk, in de zorg is het al helemaal zo ingesteld, mantelzorg, dat het belangrijk is. Dat is echt een pijler. Daar bouwt de zorg ook echt op. Zo hebben we dat op dit moment in Nederland geregeld. Daar kan je allemaal dingen van vinden. Maar aan de andere kant zie je dat de samenleving nog helemaal niet zo goed is ingesteld op dat er zoveel mantelzorgers zijn. Ik denk het signaal dat er overbelaste mantelzorgers zijn, moeten we serieus nemen. En is een signaal dat we het nog niet goed geregeld hebben. De gemeenten die spelen ook een belangrijke rol in de aanpak van ouderenmishandeling. En welke taak hebben zij? Ja, gemeenten hebben een taak om een sluitende keten te organiseren. Ook met betrekking tot ouderenmishandeling. Sluitende keten, dat moet je even uitleggen zo vroeg in de ochtend. Wat bedoel je daarmee? Ja, dan heb je het over preventie, bewustwording. Je hebt het over vroegsignalering. Dus wees er op tijd bij. Zorg ervoor dat bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, thuiszorg, et cetera, alle partijen goed weten waar het over gaat. Je hebt het ook over het organiseren van goede hulpverlening. En je hebt het over veiligheid en bescherming. En je hebt het over nazorg. En de gemeente heeft natuurlijk een taak in het beleid op lokaal niveau. Maar ook in de subsidiëring van instellingen. Mm. En vanuit die gedachte van die sluitende keten, moeten zij dus ook ervoor zorgen dat organisaties gefaciliteerd zijn om daarmee aan de slag te gaan. Oké, ik probeer het te begrijpen hoor. Het zijn veel woorden. Ja. Een beetje beleidstaal ook nog wel tussendoor. Om het even in Jip en Janneke taal dan uit te leggen. Die gemeente kan met hun geld subsidies die ze verlenen, op die manier zorgen dat de ene instelling die goed is in de aanpak van ouderenmishandeling meer geld krijgt dan de andere, moet ik het zo begrijpen? Nou nee, niet dat de ene meer geld krijgt dan de ander, maar dat ze ervoor zorgen dat al die verschillende facetten, hè, dus voorlichting, zorgen dat er organisaties zijn die veiligheid en bescherming bieden als het nodig is. Dat veilig thuis goed geëquipeerd is. Maar die kunnen zorgen in hun financieringsstructuur dat ze ook echt de organisaties gefaciliteerd hebben om het werk te doen wat nodig is. Ja. Dus dat al die organisaties aanwezig zijn in je gemeente en dat die ook genoeg geld hebben om ook uiteindelijk met de juiste mensen en de hoeveelheid mensen het werk te kunnen doen. Precies. Staat het dan op dit moment, vind jij, hoog genoeg op de agenda van de gemeente? Ik denk dat er nog meer kan gebeuren. Als we bijvoorbeeld kijken naar de financiële lokale allianties, hè, dan weten we dat dat een heel goed gremium is of een heel goed samenwerkingsverband om iets te doen aan financieel misbruik bij ouderen. Maar nog lang niet in alle gemeentes is een financiële lokale alliantie. Dus voor gemeentes is het heel belangrijk om te kijken van wat is mijn beleid met betrekking tot ouderenmishandeling. Waar ga ik de komende jaren op inzetten? En dat betekent dat ze zowel moeten nadenken over wat is ook mijn mantelzorgbeleid. Bijvoorbeeld gaan we aan de slag met een financiële lokale alliantie. Zometeen praat ik nog met jou hierover verder. Nelleke Westerveld van Movisie. We hebben het op deze dag van de ouderenmishandeling. Over ouderenmishandeling. Zit je nou te luisteren? Heb je een verhaal of een opmerking, een vraag? Je mag hem delen in de NPO Radio 1 app. Even kijken. Zo, dat nummertje of dat geluidje hadden we nodig. Youssef is dit. 5:50. Goedemorgen. Het is 15 juni 2023. Je luistert dus naar Vroeg op NPO Radio 1. Muziek van Youssef nu. Play me something nice. Such a messy blue. The sea beneath your eyes. I tried to swim through you. But couldn't bear the tide. Feels like the game is set. The match unfairly won. I wouldn't hedge my bets, but you can watch me run. But I know that it's over. But do you wanna come over? 'Cause I am cold and I'm tired of lying to myself. I need you. Of the debt that we minimize the cost. I've tried to set the fee, but still it's me who's lost. But I know that it's over. But do you wanna come over? I am cold and tired of lying to myself. I need you to hear me. I've come to my senses. No, I can't hold it together. Doesn't have to be love before they see you on my mind. But wanna come over, 'cause I am cold and I'm tired of lying to myself. I need you with me. I need you with me. I need you here with me. I need you here. Even voor zes, goedemorgen. NPO Radio 1, daar luister je naar. Dit was Youssef en Play Me Something Nice. Op deze dag van de ouderenmishandeling praat ik met Nelleke Westerveld, onderzoeker bij Movisie, over ouderenmishandeling in Nederland. We hebben al veel besproken. Financieel misbruik, mantelzorgers, zorginstelling, gemeente. Het is allemaal al voorbij gekomen. En jij kan je opmerking en vraag nog delen in de NPO Radio 1 app. Daar zegt Karin bijvoorbeeld: beste Stefan, vooropgesteld dat ik elke vorm van misbruik en mishandeling ten strengste afkeur, wil ik bepleiten dat de zogenaamde participatiesamenleving ook mantelzorgers ernstig misbruikt. Ik noem het een vorm van morele slavernij. Het is niet te doen voor naasten om te moeten zorgen met steeds grotere intensiteit voor de verzorger die je naasten moet verzorgen, naast een eigen gezin en werk. En alles zonder enige vergoeding. En dan is de verleiding groot om er nog niet te spreken over de uitputting en financiële klachten van mantelzorgers. Maak AUB onderscheid tussen crimineel en immoreel gedrag versus de emotionele spagaat waarin mantelzorgers ook verkeren, schrijft zij. En ze excuseert zich daarom ook daar voor haar lange betoog. Nou Karin, dat is helemaal niet erg. En ze wenst ons een goede uitzending. Dat zijn wel veel opmerkingen ook die binnenkomen. Bijvoorbeeld deze van ook Johan. Hij zegt: ik luister momenteel naar jullie uitzending en ik zie de rol van de overheid in de zorg dramatisch afnemen. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid van euthanasie moeilijker gemaakt. Ik zie namelijk op tegen de toekomst. Ik heb namelijk een mooi leven gehad tot nu toe en ik zie de toekomst heel somber in, laat Johan weten. Dankjewel wel voor je reactie, Johan. En nog een opmerking ook van Arie. Die zegt: ja, ik mis in het onderwerp ook vaak wel de oorzaak van de noodzaak van mantelzorgers. In 20 jaar tijd is de ouderenzorg gesloopt in het kader van bezuinigingen die financieel niets hebben opgeleverd en waar ouderen en de mantelzorgers in de kou zijn komen te staan. Herken je dat? Die laatste opmerking ook wel. Dat die bezuinigingen vooral als effect hebben gehad dat veel zorg naar mantelzorgers is gegaan? Dat klopt. Dat is de participatiesamenleving. Ouderen moeten langer thuis wonen en mantelzorgers worden gevraagd om hun bijdrage te leveren. En het is schrijnend wat je zegt. Hè? Het zijn de verhalen die nu binnenkomen via de app over de overbelaste mantelzorgers. En dat is echt een heel grote zorg. Mm-hmm. En een risico. Het hoeft natuurlijk niet te betekenen als je overbelast bent als mantelzorg dat je ook geen goede zorg meer levert. Dus het is niet automatisch ook tot mishandeling overgaat. Precies. Ja. Dat onderscheid moeten we ook nog wel even maken. Maar het is natuurlijk zo überhaupt zorgelijk dat je overbelast bent. Is het ook belangrijk als het gaat over mantelzorgers en mantelzorgers die overwerkt raken of overbelast raken, dat je als zorgverlener, één keer in zoveel tijd misschien, als die ouderen bij de huisarts zit, dat je goed de signalen van verwaarlozing bijvoorbeeld herkent als huisarts? Zeker. Onderdeel van de meldcode is dat artsen ook een mantelzorgverlenerscheck moeten uitvoeren. En dat is ook om een beeld te krijgen van wat is hier aan de hand. En is er sprake van overbelasting? Is er misschien sprake van ontspoorde zorg? En Karin laat ook nog even weten in de Radio 1-app. Ja, Stefan, zou je ook wel eens een uitzending willen maken over maatschappelijke en militaire dienstplicht? Aan de hand van jouw vragen vanmorgen hoorde ik dat je goed hebt voorbereid. De gast weet ook veel. En zij zegt eigenlijk ja, dat maatschappelijke dienstplicht, zo voelt mantelzorg soms ook. Komt dat in de onderzoeken van jou ook wel eens naar voren als mensen jou spreken? Nee, daar heb ik niet gehoord. Maar ik vind het wel een interessante gedachte. Ja, ja. Vaak doen buren, vrienden, patiënten of hulpverleners geen melding van mishandeling of een vermoeden daarvan, omdat ze de situatie niet erger willen maken bij de buurvrouw, bij je broer of zus, als je denkt van hey, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Dat laat ook veilig thuis weten. Wat kunnen mensen nou doen als ze een vermoeden hebben? Ja, goede vraag. Dat is... Het is enorm belangrijk en tegelijkertijd enorm moeilijk om wel iets te doen. Als jij denkt, en meestal begint dat eigenlijk met zo'n onderbuikgevoel, het klopt daar niet helemaal. Soms is het overduidelijk en weet je van dit klopt echt niet. Maar als je een onderbuikgevoel hebt, dan is het toch heel belangrijk om te kijken of je bijvoorbeeld met de ouderen in gesprek kan gaan. En dat hoeft niet te betekenen dat je gelijk grote woorden gaat gebruiken. Maar dat je gewoon je zorgen uitspreekt en vraagt, gaat het goed? Ik ben er voor, kan ik iets voor je doen? Heb je extra steun nodig, et cetera? Dus laat altijd de ouderen weten dat je er bent. En dat iemand bij jou terecht kan. Dat die deur open staat. Dat de deur open staat. Hoe belangrijk is dat? Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om te kijken of je, hè, als we het even hebben over geweld achter de voordeur, dus door relaties, familierelaties. Je kan altijd ook als omstander chatten met Veilig Thuis. Dat kan anoniem. Je kan ook anoniem advies vragen. En soms is het wel heel belangrijk om ook een melding te doen bij Veilig Thuis. Hou wel altijd rekening als je of in gesprek gaat met een oudere of een melding doet, dat ouderen of heel veel angst kunnen hebben of bijvoorbeeld ook heel veel loyaliteitsgevoelens kunnen hebben. Dus ga niet gelijk van leer trekken en de ander, hè, de pleger, om het maar even zo te zeggen, te veroordelen. Want daarmee breng je iemand ook weer in een heel lastig pakket. Belangrijk is om te zeggen, dus en te benadrukken, ik maak me zorgen, kan ik wat voor je doen? Goeie laatste tips. Dankjewel voor je komst deze vroege ochtend naar de studio. Nelleke Westerveld van Kennisinstituut Movisie. Op deze dag van de ouderenmishandeling spraken wij dus elkaar daarover. Tot zover vroeg deze ochtend. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend op deze plek om 5:00 Ruben van Haften. Ik spreek u graag volgende week weer. Een fijne dag alvast. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom.